श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। पदच्छेदः। ज्यायसि चेत्कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अन्वयः एवं शब्दार्थः। जनार्दन, हे जनार्दन, चेत यदि, ते आपको, कर्मणः कर्म की अपेक्षा बुद्धिः ज्ञान, ज्यायसि श्रेष्ठ, मता मान्य है, तत् तो फिर केशव, हे केशव, माम मुझे, घोरे भयंकर कर्मणि कर्म में किम क्यों नियोजयसि लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसिव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। पदच्छेदः। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे, तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। व्यामिश्रेण इव मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, मे मेरी, बुद्धिम बुद्धि को, मोहयसि इव मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए तत् उस एकम एक बात को निश्चित्य निश्चित करके वद कहिए, येन जिससे अहम मैं श्रेयः कल्याण को अपनुयाम प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। पदच्छेदः। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। अन्वयः एवं शब्दार्थः। अनघ, हे निष्पाप, अस्मिन् इस लोके लोक में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा, निष्ठा मया मेरे द्वारा पूरा पहले प्रोक्ता कही गई है, उनमें से सांख्यानाम सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योगेन ज्ञान योग से, और योगिनाम योगियों की निष्ठा कर्मयोगेन कर्मयोग से होती है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पदच्छेदः। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते, न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अन्वयः एवं शब्दार्थः पुरुषः मनुष्य न तु कर्मणां कर्मों का अनारंभात आरंभ किए बिना निष्कर्म्यम निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को अश्नुते प्राप्त होता है क्या और न सन्यासनात एव कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही समधिगच्छति प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः पदच्छेदः न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैः गुणैः अन्वयः एवं शब्दार्थः हि निःसंदेह कश्चित् कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में क्षणम क्षण मात्र अपि भी अकर्मकृत बिना कर्म किए न नहीं तिष्ठति रहता ही क्योंकि सर्वह सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजैह प्रकृति जनित गुणैह गुणों द्वारा अवशः परवश हुआ कर्म करने के लिए कार्यते बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते पदच्छेदः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते अन्वयः एवं शब्दार्थः यः जो विमूढात्मा मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेन्द्रियाणि समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से संयम्य रोक कर मनसा मन से उन इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है सह वह मिथ्याचारः मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्यते कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते पदच्छेदः। यः तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते अन्वयः एवं शब्दार्थः तु किन्तु अर्जुन हे अर्जुन यः जो पुरुष मनसा मन से इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य वश में करके आसक्तः अनासक्त हुआ कर्मेन्द्रियैः समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम कर्मयोग का आरभते आचरण करता है सह वही विशिष्यते श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। पदच्छेदः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायः हि अकर्मणः शरीरयात्रा अपि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अन्वय एवं शब्दार्थः त्वं तु नियतम शास्त्रविहित कर्म कर्तव्य कर्म कुरु कर ही क्योंकि अकर्मण कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म कर्म करना ज्याय श्रेष्ठ है। च तथा अकर्मण कर्म ना करने से ते तेरा शरीर यात्रा शरीर निर्वाह अपि भी न नहीं प्रसिद्ध एत सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर पदच्छेदः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। अन्वय एवं शब्दार्थः यज्ञार्थात् यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मणः कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम यह लोकः मनुष्य समुदाय कर्मबंधनः कर्मों से बंधता है। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन तू मुक्तसंगः आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर्तव्य कर्म समाचर कर। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्धोमेष ओस्त्विष्ट कामधूक् पदच्छेदः। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वम् एषः वः अस्तु इष्टकामधूक्। अन्वय एवं शब्दार्थः प्रजापतिः प्रजापति ब्रह्माणि पुरा कल्प के आदि में सहयज्ञाः यज्ञ सहित प्रजाः प्रजाओं को सृष्ट्वा रचकर उनसे उवाच कहा कि यूयम् तुम लोग अनेन इस यज्ञ के द्वारा प्रस्विष्यध्वम् वृद्धि को प्राप्त हो और एषः यह यज्ञ वह तुम लोगों को इष्टकामधुक् इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यसत् पदच्छेदः। देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्यसत्। अन्वय एवं शब्दार्थः अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान् देवताओं को भावयत उन्नत करो और ते वे देवाः देवता वह तुम लोगों को भावयन्तु उन्नत करे एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को भावयन्तः उन्नत करते हुए यूयम् तुम लोग परम परम श्रेयः कल्याण को अवाप्य सत प्राप्त हो जाओगी। इष्टान भोगान ही ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते इश्चेन एव सः पदच्छेदः। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते इस्तेनः एव सः। अन्वय एवं शब्दार्थः। यज्ञ भाविताः यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, देवाः देवता वह तुम लोगों को बिना मांगे ही इष्टान इच्छित भोगान भोग ही निश्चय ही दास्यन्ति देते रहेंगे। इस प्रकार तैह उन देवताओं के द्वारा दत्तान दिए हुए भोग को यह जो पुरुष एभ्य इनको अप्रदाय बिना दिए स्वयं भुंगते भोगता है सह वह इस्तेन चोर एव ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् पदच्छेदः। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः भुञ्जते ते तु अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अन्वय एवं शब्दार्थः। यज्ञ शिष्टाशिनः यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाली, संतः श्रेष्ठ पुरुष सर्वकिल्विषैः सब पापों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, और ये जो पापाः पापी लोग आत्मकारणात् अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचन्ति अन्न पकाते हैं, ते वे तू तो अघम पाप को ही भुञ्जते खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः पदच्छेदः। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं पदच्छेदः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। अन्वय एवं शब्दार्थः। भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं। अन्न संभवः अन्न की उत्पत्ति पर्जन्यात् वृष्टि से होती है। पर्जन्यः वृष्टि यज्ञात् यज्ञ से भवति होती है, और यज्ञः यज्ञ कर्म समुद्भवः विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म कर्म समुदाय को तो ब्रह्मोद्भवम वेद से उत्पन्न, और ब्रह्म वेद को अक्षर समुद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ विद्धि ज्ञान। तस्मात् इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा नित्यम सदा ही यज्ञे यज्ञ में प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति पदच्छेदः। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः अघायुः इन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ, हे पार्थ, यह जो पुरुष इह इस लोक में एवं इस प्रकार परंपरा से प्रवर्तितम प्रचलित चक्रम सृष्टि चक्र के न अनुवर्तयति अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता सह वह इंद्रियारामः इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायुः पापायु पुरुष मोघम व्यर्थ ही जीवति जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते पदच्छेदः। यः तु आत्मरतिः एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तु परन्तु यः जो मानवः मनुष्य आत्मरतिः एव आत्मा में ही रमण करने वाला च और आत्मतृप्तः आत्मा में ही तृप्त च तथा आत्मनि एव आत्मा में ही संतुष्टः संतुष्ट स्यात् हो तस्य उसके लिए कार्यम कोई कर्तव्य न नहीं विद्यते है। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः पदच्छेदः। न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तस्य उस महापुरुष का इह इस विश्व में न तो कृतेन कर्म करने से कश्चन कोई अर्थः प्रयोजन रहता है और न अकृतेन कर्मों के ना करने से एव ही कोई प्रयोजन रहता है। क्या तथा सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में भी अस्य इसका कश्चित् किंचिन मात्र भी अर्थ व्यपाश्रयः स्वार्थ का संबंध न नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्त्यो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः पदच्छेदः। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर आसक्तः हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। अन्वय एवं शब्दार्थः। तस्मात् इसलिए तु सत्तम निरंतर आसक्तः आसक्ति से रहित होकर सदा कार्यम कर्म कर्तव्य कर्म को समाचर भली भांति करता रह ही, क्योंकि असक्तः आसक्ति से रहित होकर कर्म कर्म आचरण करता हुआ पुरुषः मनुष्य परम परमात्मा को आपनोति प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। पदच्छेदः। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। जनकादयः जनकादि ज्ञानी जन भी कर्मणा आसक्ति रहित कर्म द्वारा एव ही संसिद्धिम् परम सिद्धि को आस्थिताः प्राप्त हुए थे ही, इसलिए तथा लोक संग्रहम लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए अपि भी तु कर्तुम कर्म करने को एव ही अर्हसि योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पदच्छेदः। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अन्वय एवं शब्दार्थः। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष यत यत जो जो आचरति आचरण करता है, इतरह अन्य जनह पुरुष भी तत् तत् वैसा वैसा एव ही आचरण करते हैं। सह वह यत जो कुछ प्रमाणम प्रमाण कुरुते कर देता है लोकः समस्त मनुष्य समुदाय तत् उसी के अनुवर्तते अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। पदच्छेदः। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अन्वयः एवं शब्दार्थः। पार्थ हे अर्जुन, मैं मुझे इन त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में न तो किंचन कुछ कर्तव्यम कर्तव्य अस्ति है च और न कोई भी अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु अनवाप्तम अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मणि कर्म में एव ही वर्ते बरतता हूँ, अर्थात कार्य में निमग्न रहता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः पदच्छेदः। यदि हि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अन्वय एवं शब्दार्थः ही, क्योंकि पार्थ, हे पार्थ, यदि यदि जातु कदाचित अहम मैं अतंद्रितः सावधान होकर कर्मणि कर्मों में न न वर्तेयम् वर्तूं अर्थात कार्य उचित ढंग से ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्याः मनुष्य सर्वशः सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तम मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। उत्सी देयूरि मे लोका न कुर्याम कर्मचेदहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः पदच्छेदः। उस्सी देयुः इमे लोकाः न कुर्याम कर्मचेत् अहम् संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। अन्वय एवं शब्दार्थः चेत यदि अहम् मैं कर्म कर्म न न कुर्याम करूं तो इमे ये लोकाः सब मनुष्य उसी देयुः नष्ट भ्रष्ट हो जाए च और मैं संकरस्य संकर्ता का कर्ता करने वाला श्याम होम तथा इमाह इस प्रजाह समस्त प्रजा को उपहन्याम नष्ट करने वाला बनू। सक्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षूर लोक संग्रहम् पदच्छेदः। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः भारत, हे भारत, कर्मणि कर्म में सक्ताः आसक्त हुए अविद्वांसः अज्ञानी जन यथा जिस प्रकार कर्म कुर्वन्ति करते हैं असक्तः आसक्ति रहित विद्वान विद्वान भी लोक संग्रहम लोक संग्रह चिकीर्षुः करना चाहता हुआ तथा उसी प्रकार कर्म कुर्यात् करे। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् पदच्छेदः। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अन्वयः एवं शब्दार्थः युक्तः परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए। विद्वान ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्म संगी नाम शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञा नाम अज्ञानियों की बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनयित उत्पन्न न करे किंतु स्वयं सर्वकर्माणि शास्त्र विहित समस्त कर्म समाचरण भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही जोषयेत करवावे। प्रकृतेह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता मिति मन्यते पदच्छेदः। प्रकृतेह क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कर्माणि संपूर्ण कर्म सर्वशः सब प्रकार से प्रकृतेह प्रकृति के गुणैः गुणों द्वारा क्रियमाणानि किए जाते हैं तो भी अहंकार विमूढात्मा जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा ज्ञानी अहम् कर्ता मैं कर्ता हूँ इति ऐसा मन्यते मानता है। तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तो परन्तु महाबाहो हे महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्ववित् तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी गुणाह संपूर्ण गुण ही गुणेषु गुणों में वर्तन्ते बरत रहे हैं इति ऐसा मत्वा समझकर उनमें न सज्जते आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नाविन्ना विचालयेत् पदच्छेदः। प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदः मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। प्रकृतेः प्रकृति के गुणसम्मूढाः गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुण कर्मसु गुणों में और कर्मों में सज्जन्ते आसक्त रहते हैं तान उन अकृत्न विदः पूर्णतया न समझने वाले मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को कृत्स्नवित् पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी न विचालयित विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः पदच्छेदः। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। अध्यात्म चेतसा मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सर्वाणि संपूर्ण कर्माणि कर्मों को मैं मुझ में सन्यस्य अर्पण करके निराशीह आशा रहित निर्ममह ममता रहित और विगत ज्वरह संताप रहित भूत्वा होकर युद्ध्यस्व युद्ध कर ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः पदच्छेदः ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः अन्वयः एवं शब्दार्थः ये जो कोई मानवाः मनुष्य अनसूयन्तः दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धावंतः श्रद्धायुक्त होकर मैं मेरे इदम् इस मतम् मत का नित्यम् सदा अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं ते वे अपि भी कर्मभिः संपूर्ण कर्मों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः पदच्छेदः ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान अचेतसः अन्वयः एवं शब्दार्थः तु परंतु ये जो मनुष्य मुझ में अभ्यसूयन्तः दोषारोपण करते हुए मेरे एतत् इस मतम् मत के न अनुतिष्ठन्ति अनुसार नहीं चलते हैं तान उन अचेतसः मूर्खों को तू सर्वज्ञान विमूढान संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्टान नष्ट हुए ही विद्धि समझ सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति पदच्छेदः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति अन्वयः एवं शब्दार्थः भूतानि सभी प्राणी प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं ज्ञानवान ज्ञानवान अपि भी स्वस्याः अपनी प्रकृतेः प्रकृति के सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का निग्रह हट किम क्या करिष्यति करेगा इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोनवस्मागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनो पदच्छेदः इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः न वशम् आगच्छेत तौ हि अस्य परिपंथिनो। अन्वय एवं शब्दार्थ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य इंद्रिय इंद्रिय के अर्थे अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो राग और द्वेष व्यवस्थितो छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को तयोह उन दोनों के वशम वश में न नहीं आगच्छेत होना चाहिए ही क्योंकि तो वे दोनों ही अस्य इसके कल्याण मार्ग में परिपंथिनो विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधरम् श्रेयः परधर्मो भयावहः पदच्छेदः। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मः भयावहः। अन्वय एवं शब्दार्थः। स्वनुष्ठितात् अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, परधर्मात् दूसरे के धर्म से, विगुणः गुण रहित भी, स्वधर्मः अपना धर्म, श्रेयान अति उत्तम है। स्वधर्मे अपने धर्म में तो निधनम मरना भी श्रेयः कल्याणकारक है, और परधर्मः दूसरे का धर्म भयावह भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। पदच्छेदः। अथ केन प्रयुक्तः अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अन्वय एवं शब्दार्थः। वार्ष्णेय हे कृष्ण तो, अथ फिर, अयम यह पुरुषः मनुष्य स्वयं अनिच्छन् ना चाहता हुआ अपि भी बलात् बलात् अर्थात हठ पूर्वक नियोजितः लगाए हुए की एव भांति केन किससे प्रयुक्तः प्रेरित होकर पापम पाप का चरति आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धये नमीह वैरिणम्। पदच्छेदः। कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनः महापापमा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। रजोगुण समुद्भवः रजोगुण से उत्पन्न हुआ एषः यः कामः काम ही, क्रोधः क्रोध है, एषः यः महाशनः बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और महापापमा बड़ा पापी है। एनम इसको ही तू इह इस विषय में वैरिणम वैरी विद्धि जान। धूमेना व्रियते वहन्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् पदच्छेदः। धूमेन आव्रियते वहन्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। यथा जिस प्रकार, धूमेन धुएं से, वहन्निः अग्नि च और मलेन मैल से आदर्शः दर्पण आव्रियते ढक्का जाता है तथा यथा जिस प्रकार उल्बेन जेर से गर्भः गर्भ आवृतः ढका रहता है तथा वैसे ही तेन उस काम के द्वारा इदम् यह ज्ञान आवृतम् ढका रहता है। आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च पदच्छेदः। आवृतम् ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अन्वय एवं शब्दार्थः। च और कौन्तेय हे अर्जुन, एतेन इस अनलेन अग्नि के समान कभी दुष्पुरेण न पूर्ण होने वाले कामरूपेण कामरूप ज्ञानिनः ज्ञानियों के नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम् पदच्छेदः। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। इन्द्रियाणि इन्द्रियां मनः मन और बुद्धिः बुद्धि ये सब अस्य इसके अधिष्ठानम् वासस्थान उच्यते कहे जाते हैं। एषः यह काम, एतैः इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके देहिनम जीवात्मा को विमोहयति मोहित करता है। तस्मात् तुमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजही हीनं ज्ञान विज्ञान नाशनं पदच्छेदः। तस्मात् त्वं इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। पापमानं प्रजहि हि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। तस्मात् इसलिए भरतर्षभ, हे अर्जुन, त्वं तू, आदौ पहले, इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य वश में करके, इनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम, महान पापी काम को ही अवश्य ही प्रजहि बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराड्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः पदच्छेदः। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। अन्वय एवं शब्दार्थः। इंद्रियाणि इंद्रियों को स्थूल शरीर से, पराणि पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म आहुः कहते हैं। इंद्रियेभ्यः इन इंद्रियों से, परम पर, मनः मन है, मनसः मन से, तू भी, परा पर, बुद्धिः बुद्धि है, तू और यह जो, बुद्धेः बुद्धि से भी, परतः अत्यंत पर है, सह वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् पदच्छेदः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। एवं इस प्रकार बुद्धेः बुद्धि से, परम पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को बुद्ध्वा जानकर और आत्मना बुद्धि के द्वारा आत्मानम मन को संस्तभ्य वश में करके, महाबाहो हे महाबाहो, तू इस कामरूपम कामरूप दुरासदम दुर्जय शत्रुम शत्रु को यहि मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।